Evdeki ses, evdeki ses, bam bam. Sene 2009, şamataya devam. Mikrofonda Alpara, yanımda Manga. Hadi hadi durma, hadi zıpla. Mikrofonda ferman, ter akıyor sırtımdan. Kolay değil böyle rapte yerinde durmak. Zıplamak, hoplamak, çılgın gibi bağırmak. İçimden geliyor vahşice kudurmak. İyi dinle, gerçekler şimdi başlayacak. Uzun lafın kısası Ankara'da başladı. Melez bir manita yanıma yanaştı. Timberland ayakkabı, ceketi de karhat. Bırak bu ayakları, hepsi bayat. Biraz lak lak, şamata ve gürültü. Anlayın artık, ferman işi götürdü. Sana mı gidelim, yoksa bana? Komşular görmesin, söyler hemen anama. Bir gecelik aşkta 25 pozisyon. Fan, fini, fin, fon. Seksi don. 1, 2, 3, 4 ran sonra manita oldum, afiş verirse bomba. Bunca heyecana vallahi ki bestes. Katıl sen de bize, evdeki ses. Katıl sen de bize, evdeki ses. Evdeki ses, evdeki ses. Mikrofon elimde, yaklaş çekinme, hele bir beni dinle. Benim adım Alper ama bana A derler. Söylediğim sözler hır gibi ezer geçer, aynı boks maçına benzer. İlk roundda knockout ve galip Alper. Karakan bomba gibi, niye diye sorma. Duyuyorsun işte, direnme boşuna. Boşuna gidiyor işte, boşuna inkar etme. Al sana karakan ve manga.